Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. День пятый. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научити или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день убиение блаженного Игоря Ольговича, князя Черниговского и Киевского. По смерти великого князя Ярослава Владимировича осталось три сына его – Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи. Изяслав убояко старейший седе на престоле отчим, на великом княжении Киевском. Святослав же седе в Чернигове, а Всеволод в Переяславле. По довольних жилетых княжения их умре первый черниговский князь Святослав Ярославич, его же сын Олег или Олг, потом князь бы из Чернигову. И от Олга родися сей, о нем же нам предлежит слово, Игорь Блаженный. Та же умре и киевский великий князь Изяслав Ярославич, оставив по себе два сына, Ярополка и Святополка. По его же смерти Всеволод Ярославич, князь Переяславский, прия великое княжение Киевское. Племянником по брати обу своим, Ярополку и Святополку Изяславичем, дете овому град Владимир Волынский, а другому Туров. Сына же своего Владимира, прозванного Мономаха, посади на княжение Черниговском, но потом Владимир Мономах уступи княжение Черниговское Олгу Святославичу, а сам седе в Переяславле. Скончавши уже временную жизнь великому князю Киевскому Всеволоду Ярославичу, призван бист Владимиром Всеволодовичем Мономахом на великое княжение Киевское Святополк Изяславич. По кончине Святополка седе в Киеве Владимир Мономах. По Владимире Мономасе бист старейший сын его Мстислав, та же другий сын Ярополк, та же третий Вячеслав. Все един по кончине другаго княжение Киевское приемляху. Четвертому сыну Мономахову Георгию Владимировичу, прозванному Долгорукому, в Москве княжествовавшу, в Чернигове же по кончине Олега Святославича княжествовав Всеволод Олгович. Ему же братья бяху се и блаженни Игор и Святослав и прочие Олговичи. Той Всеволод, сын Олгов, желая себе большей власти, собра многою силу воинства и пойде на Вячеслава Владимировича Мономаховича князя Киевского, еже изгнати его с престола, а самому на большем княжении сести. Вячеслав же, боясь Бога и не хотя кровопролития, посла к нему митрополита Михаила, и же бе вторый туго имени, прося мира и уступи ему княжение Киевское, а сам пойде в Туров. Всеволод же Олгович прия великое княжение Киевское, а брат его сей блаженний Игор прибыс на Черниговском княжении. Княжествовав же Всеволод Олгович в Киеве яко 6 лет, разболеся к смерти и созвав братью свою князей российских и киевлян, повеле им целувати крест, да по нем посадят на княжение Киевском Игоря брата его, князя Черниговского. А Игор целува крест, еже любите братью и никого же обидите. Умре же Всеволод Олгович и погребен бист в Вишгороде, в церкви святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Киевляне же, а ще и крест целуваше Игорю нуждею, обаче не любляху того, и не восхотеше имети его себе князя. Но аби я послаше отей в Переяславль к бывшему таму в тое время князю Изяславу Мстиславичу, внуку Владимира Мономаха, моляще и года на княжение Киевское приидет. Так уж да и все князи русисти не любише Игоря и всех Олговичев, и не бист с Игорем единомысленника никого же, токму брат его Святослав Олгович и племянник по брата его Владимир Давидович, князи Черниговсти, да Святослав Всеволодович княжич Киевский, внук Олгов, и племянник по брата его. Изяслав же Мстиславич, князь Переяславский, собра многою силу свою, и от князей российских некие призвав, пойде к Киеву. А киевляне тай вести к нему посылаху. Игор же князь Киевский, слышав Изяслава грядуща на него, собрася так уж де с братом Святославом Олговичем и с племянником по брате Святославом Всеволодовичем и пойде противу Изяслава. И сразивши се, бише се крепко, обаче Игорева воинственная сила изнеможе и бист побеждена. і біжа Святослав Олгович, брат Ігорів, князь Черніговський збрані, а Святослав Всеволодович ятбисть. Ігор же от убійство угонзе в блату, і по чотирьох днях у Бретені приведен бистку Ізяславу. Так улішен бисть блаженній Ігор великого княження Київського, і 2 неділі прибив на нім. Ізяслав же Мстиславич, внук Владиміра Мономаха, побідів Ігоря, внідив Київ славну, і прияше його київляні з радостю. Святославу обу Всеволодовича, внука Олгова, княжича Київського, набрані ятого, пусті свободна. Понеже племянник по сестре йому бе, і ще ж і гради йде йому буску і межі Бож. А Ігоря Олговича окував в саді в поруб в Переяславлі. В ту же осінь Ігор сидяв в порубе розболєсся і просяше пострижен бити в чиніночеській. Великий же князь Київський Ізяслав Мстиславич повеле пустити його із поруба і пострижті. І бисть Ігор пострижен воїночество в Переяславлі, от епіскопа Переяславльського Євтімія. По постриженій же оздраве і приведен бисть в Київ, в монастир святаго Теодора, созданий от великого князя Мстислава Владимировича Мономаховича, і в тому монастирі скімуни Ігоря возложища. Святослав же Олгович, князь Черніговський, сожалівся зело у Ігоря брати своєм, посилавши моління ко Ізяславу, да пустить Ігоря в Чернігов. Но Ізяслав не хотяше пустити, того раді метеж велі і сотворися у князей, і бийше брані, і кровопролітіє многоя. І якда Ізяслав стоя з воїнством на супої, і звештин бисть, як у Святослав Олгович, князь Черніговський, суйними князі собирається воювати на нього за Ігоря, брата свого, аб я послав Київ к Владимиру Мстиславичу брату і к митрополіту Кліму, і же Настапу Михаїлі, і к київлянам требує помощі, і повеліває київським людям, де прийдуть к нему на супой. Хотяше бо ратію пойти на Чернігов, на Святослава Олговича. Київляне же рікоше, раді би з дітьми нашими пошли битися за князя нашого, но блюдемся, де нікоє сотвориться зде зло, як уже прежде сего б'яше при великому князі Ізяславі Ярославичі, якда висихши із поруби всеслава, посидіши його на княжім престолі. А се нині враг князя нашого і наш Ігор не в порубі, но в монастирі святаго Теодора ходить по волі. І клікнувши всі, пойдошу убити Ігоря. Владимир же Мстиславич, брат княжий, рече їм: «Браті і друзі, сего брат мой, а ваш великий князь не приказав вам, но йдіть проти врагов його, а Ігоря блюдуть стражі, і митрополіт, і ладар тисячний начальник». Но київляни, не послушавши його, також з яростю в монастир Теодоровський, нікому же возмокшу воспітити їх. Аж тібо й митрополіт з великим прещенням возбраняши, і 2 болярина прислані бивши від великого князя, і 2 тисячні начальника, Ладар і Рагуйло, возбраняху притяжті і воспештаюшті, і метеж народні утішити чташтіся, обаче нічто же успеша. Уведав же тоя блаженній схімонах Ігор, як ухотят убити його, тече скоро в церков і пад пред іконою Пресвятіє Богородіцей, со слезами молящися. Метежною же народа множество притече в монастир во время божественної літургії, а Владимир, брат княжий, гна за ними на куне, хотя не дать їм Ігоря на убієнні, но не поспе. Уже бо метежниці і со многою молвою і кличем в церкву вбегши, смутіше всех обречихся в церкві, і ємши Ігоря извлекоше вон б'юшти, і сурваше с него мантію і схіму, і вся іночіські одежди на нем же растерзаше до нага, і із монастиря видяху. Владимир же среті їх во вратех монастирських, на нього же воззрев страдалі цігур, рече: «Ох, брати, каму ми ведуть? Я б я, Владимир, з коня скучив, нача заштіштати його от убійствених рук, глаголя к народу. Братія моя, не творите зла сего!» І веде його ко двору матері своєї. Разеренні же люди б'ющті Ігоря, ударіші й Владимира. То видів князь Михалку, скучи з коня, хотя помощти Владимиру, иначе защищать Игоря и Владимира. В то время Владимир воскити его во двор родительницей своя и затвори врата. У ней же и на Михалка руці возложиша, бьюште же его, оборваша на нему твар княжескую и крест, и золотую гривну, и чепи. Та же виломаша врата двора оного, и двери синей висекуша, и извлекше преподобного убише его немилостивно. потом прив'язавши йому верві за нози, влечах у того по улиці ругаючися і повергоши на торжищі мертвий нага. Так ускончася блаженній Ігор, князь Чернігівський і Київський, в день П'ятка, спострада Христу Господу за нас пострадавшому. І мнозі от добрих і чесних людей приходящі покриваху на готу мертвого тела, плачущи у неповинному того об'єнні. Брат же княжий Владимир Мстиславич посла домашніх своїх опрятати і взяти тело об'єнного, і же опрятавши, положивши в церкві святаго Михаїла. То я же нощі прояви Господь над ним знамення сіцевої. В церкві, в ней же лежаше, зажгошися всі свішти самі собою, і возвещено то бисть митрополіту. Он же запреті, да нікому же сіго поведят, но повелет таїти то чудо. Святаючи же суботи, митрополіт призва ігумена Теодоровського Ананію і посла його да погребет тело об'єнного князя. Ігумен же шед і видив тело преподобного кров'ю обагрену, вельми плакася і облечеє в монашескую і схімническую одежду. Якда нача петі над ним обичною погребенню пені бист гром страшен і молніє велія, і внеза появися столб святозарен над церков'ю, і потрясеся земля, і всі люди ужасошися і зваху «Господі помілуй!» Вземши же тело мученикову, отнесоше в монастирі святаго Симеона. Бебо той монастир деда його князя Святослава Ярославича, і там у в каменному гробі положивши чесну, в церкві погребоша. Бог же прославляє і святия своя, прославляше і сего нового страстотерпця. Некоего бо празничного дни, сушечуся народу во святий храм, свіщий бивши над гробом преподобномученика, всем зрящим, самі собою зажгошися, як уже і перве в церкві святаго Михаїла, і свят велі воссія, і благоухання дивною обуняся, і всі видящі сія прославляху Бога. Прийде же вест к Святославу Олговичу, князю Черніговскому, як у Ігор об'єн єсть. І созвав дружину свою, плакася плачем велієм по брати своєм. І бийше в то лето і в другое многіє брані князем Черніговським з Київським і зі Славом за об'єння Ігоря Блаженного. Даже прийде із Москви князь Георгій Владимирович Мономахович, прозиваємий Долгорукий, со многою силою, свежі черніговських князей моленням. І соєдинившися, пойдоши на Ізяслава Мстиславича, князя Київського, отмщення творящи за об'єння Ігореву, і ізгнаши Ізяслава із Києва, і седе на великому княженні Київському Юрії Владимирович Долгорукий. Тогда Святослав Ольгович принесе мощі блаженного мученика Ігоря, брата своєго, із Києва в Чернігов, з великою честю, і положив в церкві святаго Спаса в епіскопії в Тереме Красном. І почитаху люди мощі Ігорєва, як у мученическия, і поклоняхуся їм, славяще Отца і Сина і Святаго Духа, єдиного в Троїце Бога, от всія тварі славімого вовеки. Амін. В том же Тереме Красном, в церкві святаго Спаса епіскопської в Чернігове, по пришествії 10 лет положен бист блаженний Константин, митрополіт Київський, о його же кончині дивні і ужасні, і небезмісної здежі воспомінуті, понеже в тая ж де времена, егда между предреченними князі російськими за Київською великою княженією многое творящеся смятение, і ще ж і между духовними за престол митрополії Київській смущення деящеся, і сия вещь прилучися. Конец життя блаженного Ігоря Олговича, князя Черніговського і Київського.